أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تهل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. تدي سورة المائدة سلور اهم اصول دي دعوه دا هم دا یو ده تحریمات العباد بل ده تحریمات الله یو ده نزور الله بل ده نزور العباد دو صحیح دو غلطو دو با کول غواری دو نرزان ساتو تحریمات الله الله چه کم حرام کری دی اگه تبا حرام وایو الله چه کم هیتا حلال ویدی دی خپل زان بین حرام وو این دوانو تا حرام گنیدی دی موتا با غطر ایتا نخپلو نو پا دق بارا کی سا تحریمات دی مارا جمع کری دی آغا وز ز بیانو ما مرسی سا دا چی دی چی آغا تحریمات آغا لا وش تی او سا دی چی دی چی آغا نیش تی ختم شی دی آغا سا ختم شی دی او پا زین غریز و علاقو کشتی وس هم د حلقو پزنونو کې دا وهم پروت دی چې آیا دا د دې څه حقیقت وو دا څه وګړي دا حقیقت بیانوي نو پاره کې اول نمبر څه ورځو کې سپیروالی خلک غني لکه وګوره شو قدر شعبان اولنو 15 ورځو کې وعده نه کوي ولی وای په دې کې لمبي استلغواړي هغه تفصیل ما بیان کړی دی چې هغه دا اتشکدو که به ور بلا و داغ ایران نا داغ زینا نو بحار که کم اور چی بلشه و بیاغ برمکی اگه بدا طریقه کورا نوز خلق بانون دنگی بدا سلسله کی نو دا بلکل حرام دی دین کی سثبوت نشته دیلا بل دا چی دا محرم پا اولانو لسو ردو کی وعده کلدن پختانو او پنجابین هم داسی دی چی اگه نکی حرام غنی ولی وی دا ورځی سپیری دی پس وجا و تا سپیری وی محرم اولنی لس ورځی وی سپیری دی وی حسنیان پس وجا و تا سپیری وی پا دی وجا ورطا وی پا دی که حسین رضی اللہ تعالی عنہ شید شو حسین رضی اللہ تعالی عنہ شید شو نمونگا ویو ٹک دا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شید شو حالان کی دا میاشت خدا مخ کی نوی لکا اللہ قرآن کی فرمائی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله منها اربعۃ الحرم دا اللہ پنیز باندی دولس میاشت دی دا غینا سلور دا عزت والا دین حسین رضی اللہ تعالی عنہ روست سعید شوی دے دا غدا وجن سپیری شوی میاشت خدا مخ کی نوی دا خبر غلط دا نو بیا دیو د لوی اشتر دا میاشت کم دا دام دیر سپیرک نو دا لکه سو چوکی کنا چه عثمان رضی اللہ تعالی نو آخو لوی اختر میاشت کی شید شوی دے و پا کار داره چه آخو دا دین خس پیروی اولی عثمان رضی اللہ تعالی نو مدینه منوره کی پا قصر عمارت کی لوستون که دا قرآن تلاوت کون که دا قرآن و ناس و قرآن ور تپروت و دا اللہ دا کتاب تلاوت کاو آغا خواری جرال او داغن سر پریکو دوم رو ظلم و سکره ده بیاو ایراغ آغا ظالم خبیث خنزیر راغ پسینه ور تکی ناستو او توره ور پا دیسینه که خو دا داغا مبارک پخته ماتی شوی او آغا توره تی پوری را پوری وستا لاسه تی پریکو خیل است آغا یوه بی دو ورطا وی وی اللہ دی تباکا اللہ لبسه جواب ورکه پا دی خیل است پانده آغا دا قرآن نکره ده دوم را مبارک لاسو وی آغا توره تی پوری را پوری وستا وی دا آغا یوه بی دیو نایلا نونیو آغا ورلا وی آغا توری تی ازور که آغا نگوتی کار کلیس وی آغا توره تی رایسته دی بودا ده دی بودا نسا دوم را ظالم دا خوارج وست شیعگان جوړ شوی دی. نو کچری پا دغا وقت کی دامیان شو سپیروال ویتی حسین رضی اللہ تعالی دا خوارج و بیا با تا تفصیل رستا وکم. نو دا کس پیروال وی نو دا عثمان رضی اللہ تعالی خود کم امیاش کی شهید شوه ده. نو آغا خو پکار داره چه دا میاش خود داغی نه دیر از پیره وی تا عثمان رضی اللہ تعالی خود سره چه کم ظلم شوه ده دا حسین آغا سلمی شیطم نره چه دوم را ظلم آغا سره شوه ده. نو سپیروالی پا میاش شو کی نشته ده کسو کور تا سپیروالی ورکی نو آغا ناروا ده آغا شرک ده بدعات تی آغی لسه اعتبار نشته ده. یا دا شان تی وعده و کی نو ناویو آلک آغا پا دغا تیم کی کمی ناوی او کم آلک وعده و کو نو بیا غیتا پا دغا تیم کی سپیره وی ویدیو پا کور کی بخیر مئی. یا دغا شان دی بلی و ریواج دی امیر سی چو وعده و کی نو دری و رو سلور و دو پوری پا زیر و زایدو کی دی آلک لا او جنی لغوخ نورکی ولی وی که غوخ مرلم دیو بدایو بلغوخ و تبیشنا ناسی بیا په جګړه کې حالان کې لهم هدا لحوم نه ده د التحام نه تړون ته و یو بل سره پیوسواله چې غوښه وکړه ته و پیوسې یو بل سره بلا سفره کې وعده او حادي کول وای نه دي ښه د سفرې وخت چل په کار دي سفره میاشت کې داسې روایتونه دا څوک بیانې امیر صاحب دا اکثر دا بوډایګانی دیو ته دا ډېر ښه معلومي اما شرانی بودایگانی مبتی صاحب امیر البیت چورتا وی والو سفر او باسو لخت براوالی دانگی براوالی پا کمره که بدانگی وی یو گوڑ بوی بل گوڑ بوی آخر را چه بار تا ور پوری لارشون وغا ور بند که وی سفرم بار تا بیستا. یاده و شانتی اما خامی ورون با بنده ولی وی سفر دنان رانشی یا ما خامی ما شمان با بحر تا نپریدی ولی بحر تا نپریدی وی سفر دا پا دق سفر میاشت کی حالانکی نبی علیه صلاة و سلام آغا خو پرمایلی اوچیوازی پا دیتیم که نه پا هر تیم که ما خام تیم که ما شمان بحر تا مو باسی ولی بهر تا مو باسه ما خام دا خلا چکل اولا یه پده تیم کی دا زنده سر را ماران دا رمانان دا طول روزی دا ورزی خو نسی راو تینا پده تیم کی روزان لخورا گوری نو کما شم دی بهر تا ویستو نو آغا به نقصان بورتا ورسی آبا وچی جی گینتا نیما غالبا چی خلا تیارا ولگی نو بیا خیر دیمه ما شم باسا به پرخ نگی نو پا دا تیم کی ما شمان وی بهر تا مو باسه بل دا چه نبی علیه صلاة و سلام آغا دا پرمایلی دی چه تاسو پلوحو باندی سرو نگدهی لوخی سر تور سر مپره دهی وی سفر و تورزی دادمون دا بودایگانی وی سفر و تورزی پدی کس پیروال راجی علام که نبی علیه سلام وی ار وقتی لوخی پر ساتای که لوخ میلاو نشو سر دکی دین آغا دکی پدی لوخی که دا سه حکمت پا کسه ده نگه قراره ده لوخی سر تورقه نو پاده که باقوا ده خوزی داره ده پاره پول ده خوب کتا کچتا ده بیختیار ورونه ولیدو یا ده که ارتاونه شنو ده کتا چرتا نورگوزی پا ده که با دیسی ده دیسی دی پا پول بانه بر روانه خوب کتا نورزی هر وقت که لوخی پتاوا پا ده که شیطانان ورزی ده شانتی ده که ده زنده سری ورزی یا ده شانتی که لوخی که قراکو که نو لوخه نسکور که خیه سپا که بی نسکور که و بنیشته سپا که ولده پانم نسکوره که دا نسکور خود نو سپا بی بل رواد داده چی جنهی و دیگی نو پا دک کوره باسی یا پا دک منگی بانی منگی وی طول دک ایسی نه پتشو منگو و نو جی وی داس پیرا کیگی بیا نو منگی یا دروازه خواتا کی دی منگی وی تش موق دی لغشان تی واده چی بوده یا بلا نائبا زیر رایمی که داره واج هم ده چی پا بلای بانده که نولی او کابل ورسرائی کابل خواتا خودی ده جوار ویجیم ورسرائی او دا نبی شکور نوزی پا دیتیم که یا دا کور دا مشرا یا بلا بودای که نولی ولی وی کابل همیشه دا پارش نی هر زی که دا دیو زیلی ابل کورتا چیزی حال تی زان لا ابای ناستی کابل زان خواتا خودی ولی وچی سبال دا دیالکا و دا دی جنوی دا جوڑش نا تر و تازهی دا کابلو پشانتی چر تاسی نا دیو ملاوی نشی سپیره نشی کدا ونکونو دا بیا سپیره کی گی بلا واده واده جنوی چی کلا کورتا نوزی نسکی چی دا ناوی کورتا وزی نوی سترگی پتی که اپلا سونو ننیولی سترگی پتی کری نو چی کلا کورتا ونوزی او غلا قرآن ورطا مخیطنی ولی چی وی اول نمبر ستا پا دی قرآن مندی سترگی ولگی نوی تبا سپیرانی تبا ورمخی علام که چیو گوری ناوی هم او دست نی دا کم بودای چیول ورکی دا غیام دستولتا بیل مادا مندی قرآن مجید رالی سم رزولم ده ولی ناروا کارو نکوی اگه کار کوا چی کم تا تا شریعت خی تک یو تک سبق بکی نوی خو بس دا دی قسمونو دا پارا او دا دی دا پارا او یای ولی پس سر بانی چوت نی ولی زمان ما خونه دیدری خطاسو بلی دیدری امرسی پس سر ورکت نا بلکل ناروا دی حرام دی ایسا اعتبار دیل نشته دی بل پس زایلو کی پا دره مورز پا کورونو کی دا ناوی چی کل را پاسی پا دره مورز باندی نو دیل گلونو ورکی ویدا وکران دا چی را پاسی نو پیلا نمبر وی گلونو وکران چی دا کور گل گل شیاسی نو چی تس پیاره چرتا نشی مرسی تا واده کی بم دا چی شوی بل دا چی جنی کل کور تراولی چی جنی کل راولی نو دا گوری شربت وکی سزایونی که ما پا خپل دل دیره گوری که سخت جمعه وره نی دا گوری شربت کهی و چی دا جنه و علکی او بل سر دوم را خواگه چی لکه دا گوری دا شربت شده چی دا ناوی راولی دا چی ناوی راولی نو بیا شربتی شی نو دا بلکن ناروالی سا اعتبار میشته ده یا چی کد اوڑی بل کورتا اکثر چترال کی دا رواج وزخون ده کڑا چی بل کورتا اوڑی ناولا مالگوی سیلتی کی دی مالگوی بہترین خوک شده دیو جی نا وز خو ختم شکو مخی بولو کی دیو مالگنا چلا ولی ون در دیر قیمتی ده سونی نبی هم قیمتی گنلا در سونی نبی هم قیمتی گنلا ناوی بچی کل تنو پسالور داغ کما شال بچی پا دولی ورا جا پسالور پلا اونو باندی بی مال گو تڑلا بچی دا برکتی شیدی که بی خیر او بی خیری گانلا نو مال گو ساغی هم مال گیل دوم را ازاد ورکن نو دیل ایسا اعتبار نیشتره ری او دا ناروانی پا جین که دیل ایسا اعتبار نیشتره ری بلا امیر سر بلا پا چی داره چی جنوی با کلا و دی بلا چی جنوی با کلا و دیدلا چه جنوی بکل و دیدلا نو جامعه بیورلا پا گوتو جوڑا ولی مشینان خو نو دا مشینان نو دی وقت پشانتی سولتون نو گوٹ جامعه بیکولی دا نجو وسانی پشانتی لوال جور پولار سپا جخکاری پولی نا گوٹ جامعه بکی دلی او دنائی جامعه بچا گندلی آغا جنوی بگندلی چو وہ جنہ کئی بیرا وستی آغا جنہی چی غیبا اول نمبر زوی شویو آپ کا وہ جنہ کئی بیرا وستی و غیب والا دا جامعی گنده دی یا بلی و رواج چی کلا با نگتا جی سنگوویل ناوی وادشی نو چی ناوی دا کورنا ماستر آوری مالک و جنہی دوانا کی نئی دا طریقہ دا گنا ارنگ کی دا طریقہ دا علک او جنه ایدوانه که نی نو دا علک و علا دا کوشش که چه اول علک ورکو آو چه علک ورکو چه علک پا جنه ایدوارا ورشی جنه و علا کوشش که چه اول جنه ایدوارکو چه علک بیر عدد وصلان دی نو دا طول ناروا دیست اعتبار دیر پا دین که نشته بل دا چه جانه بنوری ولو گندلی لمنی بی اصری پری خوزره لمنی بی اولا دسخر پکور کی گندلی خوان پکور کی ولی چی دا حالت جامعی لمنی ردی و گندلی شی چی دا پا غکور کی مضبوط شی چی تا وستا دی کور مرمن شوی او ستا پا دی کور کی بوس خیر او وروال رازی دا بلکل ناروادی یا بل پختانو کی دا رواد دیر زیاد عام دی اکثر خزی سچل یو ډیر مشهور رواج چرګ چې کله بانګ وای چرګا چرګا بانګ وای نو کور کې مشرس وای وای دا سپیره د کور نه او باسي ولی وای دا سپیره والے را ولی حالان کې سوچ وکې نو دا پمنی کې او پوری کې دا بانګونه شروع کوي ولی دله تنر باندې وساته د دې आवाज وکي دا مستی په دې کې راغلی دا مستا شوی دا دانی ډیر وکي په دې کې چربیانې وکي نو دا ځان کوي فائدې واغلا وساته انډي بدل ډیر اچي یا لالکا چربونه ډکرا وړا دا مزیدار وکي دا نو دا چالوړي وای دا د کور نه وبا سینې دا مولای سیب لوړي مولای سیب لوړي وړي پسې ته بار باندې مولا پاتې سپیره به جوړا شمولا لې ورکا سپیره نه وای سپیره چې یادا چې وای دا مولا خو مولا دې هغه ورمخه دې هغه کی سپیره والے نشته نو هغه ته سن وای وای دا چرګنو مولای سیب د چرګې رواني دې لا هیڅ اعتبار نشته بل پلاس کی تار اچي پلاس کی تار اچي خو دا هغه چا د کپلو نه تار راو باسي چې هغه واقعي سر او پلار او مور ژوند دي ولی وای دا ډیر بختور دی چې پلار مور یې ژوند دي او واقعي سر یې ژوند دي نو تار د کپلو نه رالی او دکا یو سړی بیمار دی مریض دی نو هغه ته په لاس کې اچي ولی وای چې دا غوړمخه شي حالان کې دی له هیڅ اعتبار نشته اچا سره خواکه پلار مو باندې غریبانان ته څه ته پریدي نه هغه لګا ځان لا کېدای نه شي دلته پلار دلته مور دې سره خواکه دا خوش کېږي بل رواج ځینې حالت میاش ګوري نوې پنکونی مولیدا میاش ګوري نوې پنکونی مولیدا یا وای پلانکیا ساده مخه مولیدا پلانکیا وای ساده مخه مولیدا نو اوس څنګه ګورما لکه پر استامر چې ته امر ته ما ساده مخه نه شو دي دا نو اوس ګورما چې تاسو پیرې کته غوړم کوي نو وای چې پلانکیا ما ساده مخه نه شو دي دا اوس څنګه ګورما چې دا مې څنګه دا ته غوړم کوي کته سور ما کوي هغه وی خلی وای دا چې چل کړو کنه چې چرتا میاشته کتل کتل نه هغه میاشته چې چوتا وا نن وې خوري دا په دومره او چاته دا میا ساده می د سلور می و نو چې اکثر خدي دینه خې دې ته تعجب والا خبره کین زر لا شې دې په پوزه کې دی په تان دی باندې کې دی نو دې چې ته په پوزه باندې لا شې په دوې خوري دا میا شو دې چې او چاته دا نو چې دا میا دې را سپیاره را ولې ول دې چې بدبو تی را دې سپیرم دا بدبو تی را دې هغه چاته دې خدي لا په غول وسقاو د خپل بچي نو هغه لاس نه بیس دن ول درې میاشت تیره ده ول دینه بد بورا کیږي نو دې له هیڅ اعتبار نشته دا بالکل ناروا دي بل چې جینې روا ده شي کوتا نو بوډه یا به بچ کوي دا بغوري یا کور کې یو مست خدا په منډه منډه بغر یې اله اله کورا کوي وای اله کولا په غي جوړ کو خدا نه وي چرته کینې نه اول ولا اله کور کو چې اول اله کراوړي چې هغه یې خپل الله ولا نور کین نشی پدی الا کانو باندې نکیږي دا بالکل هغه شرکیات الفعلیه دی سبدعات دی دغه هیڅ اعتبار دی کې نشته دی مکوا الله سره تقسیم کی الله سره د قسمت کې لري هغه به ولا الله تعالی ورکړي بل دا چې ناوی راشي کورتا نو د غشانو غروبه به کړی یو دا دې ناوی ته وخري ولی و چې دې کور کې لنګ راشي واغانې وشي یا دا چې کله ناوی راشي نو علیک ته وایي هله وخیده بره وخیده نو دا څومره اوچت ځای ګوري هلته کښېني وایي ولې هلکه ولې بره کوي دې وجې سبا له په ښځه باندې اوچت چې خپل غیرت ده پکې نه وي که نه نو ټول عمر به ښځې نه لاندې پروت یې نو یو ملګری و هغه داسې بره ختلی و ما یاد چې او چې ګورم نو ښځه بهیې دومره زورور ده چې ټول عمر ټکول یو د هغه سره یي چې که اوچت چرته کېده نو دغه به شی دی که نه دې له هیڅ اعتبار نشته دی او دا ناروا دی یا دا وعده پا ورز وعده کلکی گیا مرسی ناوی بوزی دا زمزینو که دا رواجونه نشته نو دا قبر لا بابا لی بوزی بابا تا ناوی سوال کهی بابا دوست دی کری نو دیگه ما مانی پام کوا بیچه کلا ومی لبیر ترازینو بیام خبر نه لاله شي بابا غون ځخه میرا وړي ار څه میرا وړي دي بیا دا هغه مړې دا غدا سنه څه خبر دي استا خبرې سلا وړي نو دا ډېر کنا روا دي دا شرکی یاد دي بل دا چې د کمی خدي زنانا والی کالی یا امیل پغاړه نون وې د دې صدقه نه قبليږي وای دا دې صدقه نه قبليږي شیخ ولی الله رکابل ګرام هغه واقع ذکر کوي وای بوډای ابای وای شید وته پروت اته مارا دری کوی وای قار کو ډیر او سفه دا تا زمانہ ولی دری کو زما یو غوا د زغې نه شوملې قیراتی ور کوم اوس به زما شوملو صدقه نه قبليږي دا چې ریواج نه شروع کړی دي نو دې له هیڅ اعتبار نشته دا ناروا دي بل دا توی زنانا د لاری پامین باندې د مخکینو وختونو کې درس ویل دا ټول طریقې اندواني دي لاری پامین به 1300 طرف ته بل طرف ته سړی ونه ول دی طلاق کې یی دي نه کام اچي نو دا بلاجمن په یو طرف باندې ای سای په بار نشته حرام بل د محرم میاشتې لسمه روزه نیول په دې نیت چې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دا هم د شراکی فعلی یا نه دي دا سینه د نبی علیه الصلاه والسلام اصحاب توای وای د موسی علیه السلام او دا قوم نجات موندلې له يهوديان روزه نشي وای مونږ ډېر لایق چې روزه ونیسو هغه نشي نو مونږ ډېر لایق هغه ته نجات میلاو شي او بل دا وای چې د محرم فا اولانو ورځو کې سترګې تورول وای ګناه ده وای سترګې دې تورې کینو لاندا بشي سترګې باندې تورې حالان کې سترګې تورول دا د سترګو حق ده دا د سترګو حق دی بهتره دا ده چې سملاستونه مخکې سترګې تورې کې اثر پیدا کړي دوی د سترګې د پاره شیعاګان او رواپیز وایي چې دا د خوشحالۍ نښه ده د دې په مقابله کې سنیان وایي چې تورولو کې ثواب دی خو مونږ وایو چې نه پکې ثواب دی او نه پکې ګناه ده حالانکه دا د سترګې حق دی چې هغه علاج دی او قسملا بل فرجب کی صلات راغب کول دا هم ناروا دی بل لیلۃ البراءت ورتوی دا شیعگانو جوڑا کری دا چه معاویه رضی اللہ تعالی عنہ اغکل وفات شو نو دیو خو پخکارا ماندی خوشحالی نشو کولا انتہائی دیو خوشحال شو خو پت پا پتا بے یو بل کر خیراتونو ورلے گل دوڑای گانی بے ورلے گلے دا ډېر خوشاله نه نو لیلۃ البراءت ته اوس مسلمانانو کې هم هغه راغلي د الواګانې پخې او هغه شی ورکه حلال کې د لې څه ثبوت نشته دا ناروا دي طریقه د شیعاګانو دا بل کراهت او ذبح لیلۃ نصف شعبان خاص کول د غشپه د تلسم د شعبان دا ناروا دي بل تکثیر الطعام فيه شب قدر کې ډېر خوراکونه کول وی پا دی دا خش پا دا وی خق وراکون راولا چه طول کال خق وراکون کهو پا دی چه وی رزق تقسیمی گی او وی دیر وراکون و که چه طول عمر خق وراکون کهوی تا بلکن نارواجی سا اعتبار نشتره سورج دا عبادت دا پار خاص کول دیل ایس سا اعتبار نشتره بل سفر کی فسورج کی وای د دې سفر کې تاسو راځو کې کډاولل یا نور څه طریقې کول وای دا حرام دي دا باندې کې خدا بالکل ناروا دي د دې هیڅ اعتبار نشته لري ځینې وختونو کې چې خاوند کور نه کله سفر کیږي امیر صاحب خاوند سفر کیږي نو خزه نه لاندي ضرورت به هم کو نه لاندي ودی وغه مشرابه ورته وی دا تا ځان له بل یار دی کتلې دی وی زګه تا ځان برابر کو سترګې دې تور کړې اړن کې صفائی دا خو سنت طریقه دا ځان صفائی کو به دې کې صف پیروالې نشته ره بل کور جارو کول غلق الباب دروازې بندول مې ملاړ شین وی مسافر کو نه لاړ شین وی دروازې مې بندوي په دغه پتی دروازې باندې یو دا به سپیر کې کور کې سپیروالې راځي ناروا دي زنانا هو دیگی نو دا دولی پشال باندی سلور ترکونو تا مالگا تدل ما مخی تاستا جی کتلا ناروا دی زنانا ناوی دا خواکی او دا سخر او دا لیور پکو باندی لاسی خودل غالبا دا سجده جوریگی سلام سرخ کتا که دل دا هم ناروا دی اکثر دو کسان جګړه وکړي نو بل ورشي نو خپل ته وته لاس وړي دا ناروا دي د لا هیڅ اعتبار نشي دا باندې کې. یا ناوی د واده نه پس په ومه تلل دغه ورځ ولا خاص کول و ومی لذي نه ورځ نه خاص کوه څلورمه دې لاړه شي پلسمه دې لاړه شي پشلمه دې لاړه شي دا ومه باندې ورځ خاص کول دا بدعت دی او دا ناروا دي. بل دا چې ناوی په دغه کول کې څوک بیمار شي سخت بیمار شي نو دا مشره دا ناوی راواخلي لاس نه ونیسي او راګرځي یو کور کرا بل کور کرا ورو ورو ګرځي ولي ویا چې نه کړه سړی راته ډېر بیمار دی دا مړ شي نو دا به بیا راپاسي نو دا به پس تېروالي باندې راپاسي نو چې د ده د مرګ نه مخکې راپاسومه داسې نه چې دا پیغام راپانه چې ناروا دي هېڅ اعتبار نشته. بل کولډن وشي نو دا هلک په څه خاص طریقه باندې د سخر کور ته تلل بیا چې په کټ باندې خېجول پېښور علاقو کې شته کټ کې چوتې راغړی او دا بالکل لازم ګڼي دا حرام ناروا اشراکې فعلیه دي او د هندوانو طریقه ده پانه وسمسته. بل ناوی چې کله خېجې ګاډي تن وای ورور به خېجې بل څوک به نه خېجې هلتم چې هلک په کور کې چې کوزی نو هم ورور به کوزی او بل څوک به وای نه کوزی نو دا ناروا دي. ما مای پلارې هر څوک ورور ولا خاص کول نه دي پکار. بل نظرماتی لوګې د پانی نظرماتی لوګې کول دا څنګه دي د نظرماتی لوګې پانا خاص پانی دې نظر ماته دا پارا دې کې نور څه نشته خدای او قسم لا علاج دې جایز دي. پدې کې ګرمي دا خاصیت د ګرمۍ پکې دې تمې دې درد ښه کوي د خېډې درد ښه کوي بادي دردونه ختمې پدې کې سشه دې املی پانا پکې دا آریره ورته وای غرايب القرآن والا یو واقعیا ذکر کړی دا وای موسی علیه السلام بیمار شو الله ته وای الله بیمار شو مسو کم الله ورته فرمایل موسی فاته دی بوټه دے انا موسی علیہ السلام الله ته وای الله بیمار شو مسو کم الله رب العزت ورته فرمایي چې فاته دی بوټه دے دنه وکړه کنه نو دا غ بوټه راوا وسوی خور الله ول شفا ورکړه خشو سمو دا پس موسی علیہ السلام بیا بیمار شو دغه ډاکټر شه ویل دا بوټه را معلوم دی هغه بخرم حکی ګم با وی خو خنه شو الله ته وی الله خنه شو هغه ورته وی وی تا ته چا ویل چې تا دا بوټه خورو وی مخ او غرايب القران والا وی الله رب العزت تا را ته ویل وی تا ته ویل چې وفر ته بخشه وای دی وژنه دا ته خدای در ته مانو ویلی بوټی کې خوشی پاور کول نشته شي پاور کول ولا یو الله دې بلدا چې سالہ کې داسې دي چې پاری کې چې کله ناوی راوړی ډولې نه کوزکی نیوزه په وشانو ساکړې د برې په کپڑا خورا کړی پدې باندې ناوی کې نه ولې چې پدې کور کې وای لنګ راشي دا تعظیم د غوا د میتیازو د غوا د غشیانو کوي ولی هغی غوا ته مور وای نو دا تعظیم دی دا بالکل حرام دی دله صحیح اعتبار نشته دی. بل د ناوی کور ته شمې وړل نکریزې وړل ستاسو په دې کې دا رواج ډېر عام دی او زموږ زی ته هم دا خارق راغلی دی د ناوی د واده نه مخکې ورځ دوه مخکې نکریزې وړو شمې وړي دا بالکل حرام دی پا دین کسا اعتبار نشتر دیلا. بلا چه ناوی کل بوزینو لاتین تی مخی تا اوڑی چه ویدا پا رانا بندی لارا چه در طول مر بیا اراد رانا رانایی الان کنور رانا بهتر ده کنم. بلا دا چه پا غامونو کی تاخیر الدفن خی الى لیلت الجمعه یعنی سره مرشینو دا بلی اٹکی چه جمعه تا ایسار کو مکا ودا بدعات تی دا شرکیات تی. بل د لم مړه چې کله لمبای نو لمبولو هغه وبو هغه سپیره ګڼل وای دا سپیره دي وای په دې باندې څوک ماشوم تیر نه کوي دته وای سورې لګي الان کې بیماری دا وسر والا یو الله دې دا مکوا دا ناروا دي. بل لوه د غسل د مایت سپیره ګڼل بل د دې مړی هغه کمه کسوړی هغه څوک چې لمبای لاس ور وستلی هغه څه چل کوي چې هغه بیا راوالي پاکې انځي جمعات ته یسي ملالی ورکي یا دغه شانتي نور پرې پنجاب کې هغه داسې خبرې زیاده نه کولی دي خو هغه به پرېږدي. بل پغامونو کې الوا پخول په دویمه اوله ورځ دویمه ورځ درېمه ورځ الوا پخی او دې سره څه چل کوي چې دا الوا پخه کي اصل کې دا هندوانو به دا پخول او دا به برهمن لور کوله برهمن مولا ته وایي اصل کې دا ابراهیمن و برهمن ته به جوړ کو نو چې دا کله غله دا الوا ویشي هغه وکړي نو دا مړی د لاړه شي نو مړی د څنګه لاړه شي نو مړی ته ماران لاړه ماران دا ټول شي نو دا الوا هغه ته ورسي نو هغه به د الوا باندې شي نو مړی ته بچ شي نو اوله شپه دویمه شپه درېمه شپه بیا اومه بیا جمعې بیا څلېښتمه بیا کلیزه نو اخر دا چې هغه ماران لاړه ماران دې مړی ته وایسته نه وایي وایي زه دا الوا والا مړی دی ده ته څه مه وایي نو دا بالکل د هندوانو طریقه ده او دا هندوانو دا کارونه کول الوا چېرته پخې نه کي. بل کله یو ډېره غټه هم بداد هغه څه شی دی مړی وشي زنانه ځي سحر قبرونو له درې ورځو پورې ځي. هندوانو کې دا طریقه وه چې کله نور راخیږي او پرې وځي نو وایي دا نور چې راخیږي او پرې وځي نو دا د دنیا ته نږدې شي نو په دې ټیم کې دا ډېر شور کوي او غرارې کوي غرارې کوي نو په دې کې دا مړی ریږي چې مړی ریږي نو د دې وجې نه وایي دا هندوان ځي مړی ته ناسي مخکې به کېناستل. اوس هغه طریقه مسلمانانو کې راغله اوله به هسې تلو قبر ته به ناست و کله به خړه خوره شو انور به ولګېد او نور به اوچت شو بیا به راغلل بیا شیطان دې عمل له نور زور عمر کو خسته کو خلکو ته نو بیا به خلکو ځان سره چې پارې وړي ختمونه بیا کول اوس پکې چې پراټې مړي و جدا سیدا بالکل حرام دی دا طریقه اندوانی دا اندوانو طریقه دا سه اعتبار دی لنشته دی. بل دا چه دروازه وی مبانده وی دا وو را دو پوری دروازه مبانده ولی وی ارواحان راجی کورونو تا دمول و ارواحان راجی وی دا پا بلی بانده ناسی و گوری چه ما پسی دیو سا پخیری دی کنا ما خامی را پسی کئی کنا کئی کنه که ونه که نو آقا وی دیر زیاد خپکی گو زید ده ما کور و ما ولاد سگتل دی ما پسی ونو ده بلکل حرام ناروادی سا اعتبار نشته شرک ده. بل ما خام کی ده مشر وی وی والا موده که وی ارواحان لازی دواغانی و غالی آقا وی رازی دلتا ورو تا هم وی دواغانی ولقا ارواح رازی هر تیم که دواغ والا. بل دغا کور کی سپیده وو را دو پوری نپریدی ولی و ارواحان راجی اغتی بیریگی ناروادی اعتبار ولدین که نشته. بل سو وقتون خواست که ولد خیرات دا پارا دیلا دا هم ناروادی ندیل سلام پرمی لا تختصو لیلت الجمعات بی قیام من بین اللیالی مسلم شریف کی حدیث ته جمعی ورز مخواست کوا نروجه پا دی ورزی باندی نیسا نخیرات کوا چی روجه نیسی یا خاص یو ټیم دی بس مقرر کوه ولا مو چې دا جمعې په ورځ به زه کوم دا غوره او ناس پیروالی بې خیري و خیر پکې مه ګڼه خیر کولی شي او روژه په دې ورځ باندې یوازې مه نیسه یا زیارت ورسره نیسه یا ورسره هفته نیسه. بل چې د یوې ښځې بچی پیدا شو نو په دې ګاونډ کې د یوې بلې ښځې بچی پیدا شو نو دوی دواړه وایي یو بل سره خبرې نه کوي ولې وایي د دوی په سینو کې بیا شوده وچیږي نو دا دینا مخی دیو سی چل کهی جی سو شودر آوالی سفت کرتا بونه دیو اینو گوٹ که او بیر تیتو کیو بیا گوٹ که بیا غبری لویسی نو اسو یو بل سر خبری کوئی خو کچری دیو دا خبری کری وی نو دیو پا خاطره که پری وزی جوز با شودر وچی گی نو آغی ذرا بیسا طریقه کهی چراشی و بر آواق لیو آغا و بچی کم دینو آغا پشا آجینه رو روزی قبر کرده و روشن دی و بیر تا پشا من را روانه و چه از سینو که شوده و نشی نانا روادی اللہ پا سینه که شوده نی پیدا کرین پا دیس روچی گینا دیل ایسا اعتبار نشته. بل گاڑی تا زلو سپلیا چه ول پا دی که خیر و برکت گنن دانا روادی. بل دا نظرماتی دا پارا سوک نظرشی نسی چل که سره زی او جماعت تا بروزه راولی جماعت نهره پیزار ده زنه یا پا لارو که خزل را طوله یا نوملی که چیزی ولا دل ایسا اعتبار نشته ده ناروادی یا ده غشان تیالک با پیدا شو مکی نو دمان بیر اغسو دم با ده جنه ده خوتا نغاروالا چیالک جونده پاتیشی ناروادی. بل دا ناروا دی آو نشتی آو تا دمال دیگه تی بیا علاج دیا نظر پانا چکم یا خاص املی پانا یا عریدا بل تباخی چکل اگدی کنا تباخی خدا نو اولا پلی تباخی بانی دکی کی دی ولی دکی پی ولی دیا بایی وی پلی بانی دکی زک اگداما چو وی دیلا شیطان پی دوڑای پخی شیطان دمرا هر رایمی دی چی اغزان لدمرا خواری کستانا تیارا ول نکوی چی اغزان لپا دی تباخی بانی را اوغی اولاد کم دینا را اولو چی اغا اولا را دوستا پلی تباخی بانی بل مولا سیب اکثر جانماز پمخ بانی دیگی ولی وی پلی بانی شیطان موز کئی شیطان دمرا هر رایمی دی چی اغا تالا پدی موز کئی اخو پدی بانی وحی را غلا الله تعالی اسجد لمن خلقت تین دا چا ته سیدو کما تاره خاتینه پیدا کړی دی بل دا چالک ویلان بازو تم کینه وای دا خسنی کای بیا استراکی خسنه نه راکنی جنی خیر دی ویلان بازو ته کینه وای خالق م کینه بل جارو چکل وخی ماشوم سره ور یی خد ځان ته خیرې کوي او الک را دی خولی او دا بس پیره شی دا ناروا دی بل وړوکې چې کله لامبې په اوبو کې متیازې وکړي نو وایي دا تا ډېر غلط کار دی وکړو نو څه چل که علاج یې څه دی وایي هله د روزو نه بیرته را وباسه او په دې اوبو کې واچوه چې سپیره نه شي نو دا ناروا دی بل ناکاره شرکي نوم ایښودل لکه غلام نبی غلام رسول عبدالرسول عبدالغوث غلام غوث پیربخش غلام بخش غیر د الله نه بل طرف ته نسبت کول دا ناروا دی دغه شانتی عبدالحسین غلام حسین دا اسماء شرکیه دی دغه شانتی پښتنو کې هم د رحمان الله رحیم الله دا هم صحیح نه دی په یو اعتبار دا صحیح کېدای شي چې رحمان الله وې تنوین ولا ورکه یا رحمان الله چې کله تداوی چې رحمان الله نو دا په کې تا غیریت پیدا کو دا الله رحمان یعنی رحمان دی دا الله نه جدا کو نو دا صحیح نه دی بل فان خفان لول بهتره فال هغه جایز دی خو د دې نه علاوه لکه مثال په طور سره بل کلي نه رالی کلي کې د اذان واورېده نو بس زما ما ته به خیر رارسېږي یا د یو سړي سره میلاو شي په خوشحالۍ پرون تندي باندې بس زما ورځ به ښایي یا چرته روانې نوم دی واورېدو فایز دی واورېدو سالم دی واورېدو ښایسته نوم دی واورېدو